Her I studio I dag har vi fått besøk av den mannen som skrev den sketsjen vi nettopp hørte. Velkommen, Fredrik Tabulator. Takk for det. Nå må jeg innrømme at det morsomme poenget I sketsjen gikk meg hus forbi faktisk. Nei, det gjorde det ikke. Jo, det gjorde det. Nei, det var nemlig ikke noe poeng der. Men lever ikke de av å skrive slike sketsjer da? Jo, jeg lever sågar meget bra av det. Av å skrive sketsjer? Ja. Uten poeng? Ja. Men det noen som liker sketsjer som ikke morsomme da? Ja, det klart det finnes en masse mennesker som ikke har sans for humor.